Szczegóły promocji na www.lidl.pl. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 18 lutego, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Minister zdrowia o zagrożeniach dla programu szczepień przeciw koronawirusowi. Szykuje się tłumny weekend w Zakopanem. Policja chce wszystkim zapewnić bezpieczeństwo. Do 3 marca sąd odroczył wydanie prawomocnego wyroku w sprawie Józefa Piniora. Senat nie wyraził zgody na powołanie Piotra Wawrzyka na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Za jego powołaniem opowiedziało się 48 senatorów, przeciw było 51, a jeden wstrzymał się od głosu. RPO powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeżeli Senat odmówi wyrażania zgody na powołanie Rzecznika, Sejm powołuje na to stanowisko inną osobę. Sytuacja pandemiczna i zmniejszone dostawy szczepionek przeciw COVID-19 są dwoma głównymi zagrożeniami dla programu szczepień, mówi minister zdrowia. Andrzej Niedzielski przedstawił informacje na temat przebiegu procesu szczepień przeciw COVID-19 podczas obrad Sejmowej Komisji Zdrowia. Minister przypomniał, że już od dłuższego czasu do Polski docierają mniejsze dostawy preparatów, co wpływa na tempo szczepień. Pierwszym ryzykiem, które już raz zmaterializowało się, to jest kwestia dostaw, bo cały czas dostawy są głównym wąskim gardłem w realizacji procesu szczepień. Myślę, że to ryzyko jest w zasadzie ryzykiem fundamentalnym. W najbliższy weekend w Zakopanem znowu spodziewany jest najazd turystów. Wskazują na to wykupione w większości miejsca noclegowe w hotelach i pensjonatach. Policja ma plan na zapewnienie bezpieczeństwa dla przyjeżdżających. W weekend w Zakopanem i powiecie tatrzańskim pojawią się dodatkowe patrole policji z innych małopolskich jednostek. Pod Tatry na weekend przyjadą wzmożone siły policyjne, które będą nas wspierały. Mówi Roman Wieczorek, rzecznik zakopiańskiej policji, podkreśla, że scenariusz sprzed kilku dni nie może się powtórzyć. Bilans weekendu w Zakopanem to ponad 500 osób wylegitymowanych i 300 interwencji. Po raz kolejny musimy Państwu przypomnieć, że bardzo ważne jest to, aby pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego i noszeniu maseczek. Policjanci będą zwracali także uwagę na busy przewożące turystów w rejon między innymi Morskiego Oka. W zeszłym tygodniu miało również dochodzić do przekraczania limitów w przewozie pasażerów. Magdalena Zbyrud-Wiśniewska, Radio Kraków. Do 3 marca wrocławski sąd odroczył wydanie prawomocnego wyroku w sprawie Józefa Piniora i jego asystenta. Były senator i działacz Solidarności miał przyjąć 46 tysięcy złotych łapówki. W pierwszej instancji polityk usłyszał wyrok 1,5 roku bezwzględnego więzienia i 5 tysięcy złotych grzywny. W ponadgodzinnej mowie końcowej Józef Pinior wnosił dzisiaj o uniewinnienie lub ponowne rozpatrzenie jego sprawy. Proces nazwał politycznym zagraniem aktualnych władz. Polityk w zamian za przyjęcie 40 tysięcy złotych łapówki miał interweniować w sprawie budowy galerii w Jeleniej Górze w Ministerstwie Infrastruktury i w Straży Pożarnej. Dodatkowo miał też przyjąć 6 tysięcy złotych za interwencję w sprawie kopalni w Lądku Zdroju. Prokurator domagał się dla Piniora 3,5 roku więzienia. Sąd pierwszej instancji skazał go na 1,5 roku bez względnej odsiadki i 5 tysięcy złotych grzywny. Podobną karę dostał asystent byłego senatora Jarosław Wardęga. Od tej decyzji odwołali się zarówno skazani, jak i prokurator. A relacjonowała Beata Makowska. Sąd w Mińsku skazał dziennikarki telewizji Bielsat Kaciarynę Andrzejewę i Darię Kulczulcową na 2 lata kolonii karnej za relacje z manifestacji białoruskiej opozycji. Obie kobiety od połowy listopada były przetrzymywane w areszcie. Telewizja Bielsat będzie walczyć o uwolnienie dziennikarek. Zastępca dyrektora telewizji Bielsat Aleksy Dzikawicki powiedział Polskiemu Radiu, że proces pokazał, iż dziennikarki nie były winne. Jednak zostały skazane, bo władzom na tym zależało. Władza chce zakneblować na wszelkie możliwe sposoby usta dziennikarzom niezależnym, ale ja mam wielką nadzieję, że my będziemy dalej pracować, bo praca niezależnych mediów jest teraz bardzo potrzebna. Aleksy Dzikawicki zaznaczył, że jego telewizja będzie walczyć o wypuszczenie dziennikarek na wolność. Będziemy wszystko robić w sprawie uwolnienia naszych dziewczyn, apelować do społeczności międzynarodowej, do polityków, parlamentów. Obrońcy praw człowieka uznali obie dziennikarki za więźniów politycznych. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, wieczorem i w nocy na zmianę chmury i rozpogodzenia. Na zachodzie i południu opady deszczu ze śniegiem i deszczu, w górach śniegu. Na Pomorzu w nocy marznący deszcz, a w górach silniejszy wiatr. Teraz od minus 11 stopni na północnym wschodzie do plus 6 na południowym zachodzie. Nad ranem od minus 22 lokalnie na Podlasiu do minus 12 w centrum i plus 2 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już teraz w Lidlowych, czyli niskich cenach. Klasyczne i wygodne spodnie damskie lub męskie. Tanio! Od 39,99. A stylowe sukienki hit! Już od 34,99. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 po 14. Dzień dobry ponownie. So now 10 minut po godzinie 14, trójka do trzeciej, małpa.polskieradio.pl. Pan Marcin napisał: panie redaktorze, to dzisiaj znowu to lądowanie na Marsie. Czy oni tam myślą, że jak gdzieś kiedyś tam być może, na razie zza fajery, pozdrawia ziemianin pan Marcin. Tak, tak, wybierzemy się w kosmos i powiemy o tym dzisiejszym lądowaniu na Marsie, ale wcześniej ważne informacje z kortów Melbourne. Słuchają państwo audycji trójka do trzeciej. Fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Dotychczas każdy obejrzany film. We mnie problem jest na pewno we mnie. Nie doszukuj się go w sobie, w tobie wszystko jest okej. Może dasz się znać po tym, weź mnie znajdź potem. Dziś nie chcę popłynąć, bo cię za rękę, jeśli chcesz wyrzucę każdy przeterminowany sos. A to śmieszne, nie rozumiem ciebie jeszcze. Pani mama chciała, żebym więcej niż liceum miał, ale daj się znać po tym, gdzieś mnie znać. Potem może znajdę czas. Wcześniej spotykałem cię codziennie, ale teraz kiedy muszę, chętniej udałbym się spać. Proszę daj się znać po tym, gdzieś mnie znać. Minut po godzinie 14, troszkę wcześniej niż zwykle. Studio Australian Open w trójce. A w studiu Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. W studiu, Australian Open trwa. Ja przyznam się, dzisiaj ciężko mi się skoncentrować na tenisie, ponieważ trwają Mistrzostwa Świata w narciarstwie alpejskim, którego jestem ogromnym fanem. Michał, nie ten dżingiel dał. Maryna Gąsienica Daniel przed chwilką przejechała drugi przejazd giganta, dotarła na drugim miejscu do mety, także jeszcze 6 zawodniczek na górze będą walczyć, aby ją wyprzedzić. Zobaczymy, będzie miejsce w pierwszej dziesiątce, to jest pewne, cieszymy się bardzo, bo to jest wielki życiowy sukces i na takie narciarstwo w wykonaniu polskich narciarzy czekaliśmy od dobrych 30 kilku lat. Jeszcze powiem, że Magdalena Łuczak będzie w czołowej dwudziestce, więc naprawdę fenomenalny dzień polskich narciarek. Halo ziemia, halo. Ale ziemia. Już wracamy, jesteśmy w Australii oczywiście, no. Ciepełko, lato, Melbourne Park, fantastyczny turniej. Niestety do tej fazy, o której będziemy mówić, Polacy nie dotarli. Jak wiadomo, największą szansę miała Iga Świątek, ale też już jej nie ma w tym turnieju. Są za to no, wielkie gwiazdy, ale są też wielkie niespodzianki. Ja bym chciał powitać na antenie Joannę Sakowicz-Kostecką, świetną polską tenisistkę, a dziś komentatorkę, ekspertkę Canal Plus, Eurosport, więc cały czas ręka na pulsie. Dzień dobry, Asiu, witam cię. Dzień dobry, Darku, dzień dobry państwu. Dzień dobry. No i jak dzisiaj, rozemocjonowana, czy tak na spokojnie podchodzisz do tego, co się działo w półfinałach, bo pewne rozstrzygnięcia są. Wiadomo, że w finale spotkają się Naomi Osaka i Jennifer Brady, także dwie Amerykanki. No, Japonka z pół Japonka, pół Amerykanka i Amerykanka, więc no tak na jedno kopyto można by powiedzieć. Hajtanka. Dokładnie, ale faktycznie pół Japonka, pół Haitanka mieszkająca na stałe w Stanach Zjednoczonych, która, jeśli dobrze pamiętam, dwa lata temu musiała się zrzec obywatelstwa amerykańskiego, a właściwie musiała wybrać zgodnie z prawem japońskim, czy będzie reprezentować Stany Zjednoczone, czy Japonię, bo właśnie w Japonii przed 22 urodzinami trzeba podjąć decyzję, nie można mieć podwójnego obywatelstwa. Osaka, chociaż po japońsku nie mówi najlepiej, wybrała Japonię z uwagi na Igrzyska Olimpijskie, no i wiadomo, jednak dużo większą popularność w tamtym kraju. Ale taka dygresja, ponieważ właśnie Osaka Williams to był taki półfinał, który wszystkich elektryzował, no i oczywiście większość obserwatorów ubolewało nad tym, że obie panie zostały rozlosowane do jednej połówki, bo z pewnością taki finał cieszyłby się jeszcze większym zainteresowaniem. Powiem szczerze, że spodziewałam się dużo bardziej zaciętej walki, zwłaszcza, że Siwina dosyć szybko przełamała Japonkę i prowadziła 2-0, zanosiło się na 3-0, ale jednak Osaka pokazała, że chyba można o niej zacząć mówić, że to jest taka no, mocna liderka kobiecego tenisa. No właśnie, bo ona odpiera ataki Sereny Williams już po raz kolejny. Z czterech meczów trzy razy wygrywała Osaka, to jest ciekawostka, no bo Serena jest jedną z najwybitniejszych, jeśli nie najwybitniejszą w historii tenisistką. Tak, no, tak, trzeba to oddać powiedzieć. Właśnie. Oczywiście tutaj trudno porównywać do tych czasów zaprzeszłych, ale no, fakt faktem, jeśli chodzi o liczbę triumfów wielkoszlemowych i tak dalej, no, tu próbowała śrubować swój rekord. Ona, wiadomo, wróciła po urlopie macierzyńskim, więc też wszystkie oczy skierowane na nią, no ale kto jak nie ona. Ale ma kłopoty z tym, aby przedrzeć się. Jeśli nawet dochodzi, dociera gdzieś do finałów, no to gdzieś tam albo ta właśnie Osaka staje na jej drodze, albo która jest z młodszych zawodniczek i no nie jest już jej tak łatwo jak kiedyś. No właśnie, ona po powrocie z urlopu macierzyńskiego wystąpiła w czterech wielkoszlemowych finałach. To jest też no, gigantyczne osiągnięcie, nie zapominajmy o tym, ale właśnie w tych czterech finałach nie była w stanie sobie zupełnie poradzić z presją, jaką sama sobie na siebie nałożyła, bo to nawet nie chodzi o to, czego oczekują kibice, jakiej historii by się chcieli stać kibice. Ale Serena Williams, ona właściwie ściga się już tylko sama ze sobą, ona sobie najwięcej chce udowodnić. No i w tych finałach za każdym razem przegrywała w dwóch setach. Co więcej, podczas US Open jeszcze dodatkowo nie do końca elegancko się zachowując właśnie na meczu z Naomi Osaką. No niemniej jednak coraz trudniej będzie jej jednak osiągnąć to, co sobie założyła, czyli co najmniej wyrównać rekord Margaret Court, a najlepiej to jeszcze przeskoczyć. W tym roku w Serena we wrześniu skończy 40 lat. No my możemy tylko żałować, że Iga Świątek odpadła z Simoną Halep, bo potem czekałaby na nią właśnie Serena Williams na taki mecz. Na pewno wszyscy by sobie tutaj ostrzyli zęby. Asiu, zrobimy sobie tutaj małą muzyczną chwilkę przerwy muzycznej. Piotrze, co przygotowałeś na ten moment? No, proszę bardzo. Zimą nawet też potrafi zakwitnąć kwiat jabłoni. O, proszę. Jestem tu zupełnie sam.

i była pierwszą Amerykanką w erze Open, której się to udało. Potem co prawda przyszły dwa słabsze sezony, wypadła nawet z pierwszej setki, ale w 2020 roku nawiązała współpracę z niemieckim szkoleniowcem Michaelem Getzererem. Jak sama powiedziała, bardzo dużo czasu poświęciła na przygotowanie fizyczne, na przygotowanie siłowe i pierwszy turniej WTA wygrany stał się faktem w Lexington. Nie przegrała w tych zawodach ani jednego seta. Następnie półfinał US Open, który właśnie przegrała z Naomi Osaką po trzysetowej wspaniałej walce. No i teraz wielkoszlemowy finał. Naprawdę przepięknie rozwija się kariera tej 25-letniej Amerykanki. A mogę cię poprosić o pokuszenie się o jakąś prognozę? Na kogo stawiasz w finale? Powiem tak, widziałam w akcji Osakę, miałam przyjemność komentować moim zdaniem na dotąd najlepszy kobiecy mecz w tym turnieju, czyli pojedynek Osaki z Muguruzą. To była czwarta runda. Kapitalne widowisko, naprawdę tenis z najwyższej półki i to jak Naomi Osaka odwróciła losy tego meczu w trzecim secie, w którym przegrywała 3-5 i 15-40. Do tego momentu nie popełniła ani jednego niewymuszonego błędu. I to, jak ona gra w tych najtrudniejszych momentach, tych newralgicznych chwilach każdego meczu, pokazuje, że jest niezwykle silna nie tylko tenisowo, ale też mentalnie. Natomiast Jennifer Brady, zwłaszcza w ostatnich dwóch meczach, była nieco chwiejna, trochę chaosu się wkradało w jej grę. Nie była tak stabilna jak Japonka, dlatego ja w tym momencie stawiam na zwycięstwo Japonki, aczkolwiek no, sport rządzi się własnymi prawami. Wiadomo, jeżeli tutaj będzie inny wynik niż zwycięstwo Osaki, no zdziwisz się. Nie będę zaskoczona, tak, bo w zeszłym roku tak samo nikt nie dawał szans Sofii Kenin. Bardzo dziękuję. Joanna Sakowicz-Kostecka, ekspert Kanału Plus, komentatorka Eurosportu. Drodzy Państwo, to jeszcze informacja o turnieju męskim, no bo wiadomo, że tutaj przez IGE ciężar zainteresowania pada na singla kobiet, ale u mężczyzn też się fajnie dzieje. Dzisiaj Nowak Dżokowicz wyeliminował Aslana Karacewa. To jest Rosjanin, który przechodził przez kwalifikacje, więc rzadko się zdarza, aby dochodził do aż tak wysokiej fazy. Gładko. W trzech setach, do trzech, do czterech i do dwóch. No i dowiemy się, kto będzie jego rywalem jutro. Zostanie on wyłoniony z pary Daniil Miedwiediew i Stefanos Tsitsipas. Szykują się emocje. Coś mi się wydaje, że chyba Djokovic Tsitsipas będzie finał, ale wszystko w sporcie, jak słyszeliśmy. I to dlatego jest sport piękny, tak? Możliwe. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Tadeusz Urbanowicz z Trójkowej Redakcji Sportowej. Studio Australian Open w Trójce. So far away, the goosebumps start to raise, the minute that my left hand meets your waist, and then I watch your face, put my finger on your tongue, cause you love the taste, yeah, these hearts adore, everyone the other beats hard is for, inside this place is warm, outside is our support. Whoa.

nie paliwem typu benzyna czy gaz albo olej napędowy. To taki atomowy samochód, który ma na pokładzie mnóstwo aparatury. Robi świetne zdjęcia, ma wysięgniki, może wiercić w gruncie, może pobierać próbki, może je badać, analizować i przeprowadzać mnóstwo różnych eksperymentów, badać warunki, jakie panują na Marsie. Czytałem gdzieś, że 7 specjalistycznych instrumentów zawiera. No nie tylko kamery, mikrofony czy nadajniki, tak? Zgadza się. Czym się właściwie będzie zajmował? Wiemy, że w czasie 2-letniej misji będzie co? Pobierał próbki, poszukiwał śladów życia na czerwonej planecie? No właśnie, to można podzielić tą misję jakby na 2 części. Pierwsza sprawa, albo i nawet 3, bardzo ważne elementy. Pierwsza sprawa, łazik wyląduje na dnie krateru Jezero, tam kiedyś było jezioro, jak zresztą sama nazwa może wskazywać. Było jezioro, była tam słona woda, być może były jakieś mikroorganizmy i tych śladów życia prawdopodobnie, no mam nadzieję, jednak uda nam się znaleźć jakieś ślady życia, a jeżeli nie, no to druga część misji, czyli przygotowanie nas i Marsa na wizytę życia w postaci człowieka, ponieważ sprawdzamy, jakie warunki panują na Marsie, jakie zasoby można wykorzystać. No i tutaj ten, myślę, jeden z najważniejszych, przynajmniej według mnie, elementów misji, czyli urządzenie MOXIE. To jest eksperyment, który trochę naśladuje rośliny. Atmosfera Marsa jest bardzo rozrzedzona, składa się z tlenku węgla głównie, więc nie da się nią oddychać, ale podpatrzyliśmy, jak robią te rośliny na Ziemi. One są w stanie przetworzyć dwutlenek węgla na cukry i tlen. I ten efekt będziemy naśladować właśnie za pomocą instrumentu MOXIE, bo z dwutlenku węgla chcielibyśmy wydobyć tlen. Czyli uzyskamy węgiel i tlen. Oczywiście do tego trzeba energii elektrycznej, która bierze się na Marsie albo z baterii atomowych, albo właśnie z energii słonecznej. Czyli trochę faktycznie te rośliny ziemskie będziemy naśladować w przyszłości. Brzmi jak science fiction, a to dzieje się na naszych oczach i będzie się działo już od dziś, ale nim to do tego momentu doszliśmy, to przypomnijmy. Perseverance wystartował z przylądka Canaveral na Florydzie 30 lipca ubiegłego roku i co dalej się stało przez te ponad pół roku? No właśnie, bo wydaje się, że loty w kosmos i loty na inne planety trwają tak długo, a tu wystarczy zaledwie 6 do 9 miesięcy, żeby dostać się na Marsa po odpowiedniej trajektorii, choć inni mogli powiedzieć, skoro to planeta po sąsiedzku, to wystarczy przeskoczyć z orbity na orbitę. No, ładne mi po sąsiedzku, 470 milionów kilometrów. No właśnie, dla łazika czy dla jakiegoś pojazdu bezzałogowego to nic, prawda? Taki łazik może lecieć nawet i kilkanaście lat do celu. Co innego człowiek, więc to będzie dla nas spore wyzwanie. I czego możemy się spodziewać dziś koło 22 tego lądowania? To będzie jakieś spektakularne wydarzenie? To lądowanie będzie podobne do tego z 2012 roku, gdzie łazik lądował za pomocą takiego podniebnego żurawia. Został delikatnie odstawiony na powierzchni. To rozwiązanie się sprawdziło, więc to będzie taka dosyć efektowna część lądowania. Kiedy pojawi się pierwsze zdjęcie? No NASA jeszcze oficjalnie nie podaje kiedy, choć mam nadzieję, że zrobi niespodziankę i chwilę po lądowaniu, chociaż jakieś niewyraźne zdjęcie z Marsa do nas dotrze. Ale czy będziemy mogli zaobserwować to lądowanie z powierzchni Marsa, patrząc z tego punktu widzenia? Jest to technicznie możliwe? Niestety jeszcze nie, więc dane, które spływają do NASA, tam jest zawarte wszystko na temat łazika, jego położenia, więc można to odtworzyć na Ziemi za pomocą komputerów w modelu takim trójwymiarowym i to będzie też robione. Więc w czasie rzeczywistym model 3D będzie zachowywał się tak jak ten faktyczny. A tych pierwszych spektakularnych danych, czy jakichkolwiek wniosków z tych eksperymentów, także z tego, o którym pan mówił, kiedy możemy się spodziewać? No na pewno dzisiaj w nocy. Mam nadzieję, że chwilę po lądowaniu, chociaż NASA kilka godzin później też będzie miała konferencję prasową, więc no pewnie do tego czasu jakieś zdjęcie będzie. Historia dzieje się na naszych oczach i będzie się działa pewnie dziś koło 22. 21.55, tak? Czasu obowiązującego w Polsce. Zgadza się. Zaplanowano. Ale nie taka zła pora. Zaplanowano to lądowanie. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był astronom Mateusz Borkowicz z Planetarium, Centrum Nauki Kopernik, gdzie właśnie byliśmy i tam też będzie można to obserwować. Zgadza się. Również zapraszam do obejrzenia transmisji online z naszego planetarium. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Program trzeci. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt, całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz, tak korowo pada deszcz, tak na maksa wieje deszcz. Ja łagodnie uśmiechnie da błyska gdzieś. Na mej dłoni czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiechnie da. O, tak korowo pada deszcz, ja łagodnie uśmiechnięta. Jeszcze nie przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta kawkę, woli sama pić. Ale ze mnie cwan, teraz szansę ma inny kolor. Minut pozostało do godziny 15. Weekend tuż, tuż. Wprawdzie kina i teatry otwarte, ale ciągle ostrożność trzeba zachować. Może nam się teraz Państwa podsunąć zajęcie, które z pewnością podziała relaksująco. To pisanie ikon. Dokładnie. Pisanie, nie malowanie. To spuścizna z języka rosyjskiego, gdzie pisać oznacza malować. No, wie to bardzo dobrze każdy, kto kiedykolwiek brał udział w warsztatach ikonopisania. Pisanie ikon jest dla niektórych formą medytacji czy rekolekcji, dla innych sposobem spędzania wolnego czasu, a dla kolejnych po prostu zawodem. To niezwykle tajemniczy proces. Jak przebiega? Postanowiliśmy to sprawdzić. Pisanie ikon rozpoczynamy od wyboru dobrej deski, którą musi przygotować dobry stolarz. Drewno musi być bardzo dobrze też wysezonowane. Ewa Grześkiewicz, która na co dzień zajmuje się ikonopisaniem. Przy większych deskach jest zabezpieczona z tak zwanymi szpongami. To są takie przetyczki z twardego drewna na wcisk wbite. Najlepiej w naszym klimacie to jest lipa, a tutaj to może być dąb. I kiedy mamy już tą deskę, to potem ją przeklejamy specjalnym klejem. Jest to klej stolarski albo króliczy, albo z jesiotra. I potem przyklejamy płótno. A później robi się grunt ze szlachetnej kredy i tego samego kleju i kładzie kilkanaście warstw tego gruntu. To sprawia, że samo gruntowanie trwa nawet kilka dni. Kiedy deska jest gotowa, rysujemy na papierze postać, którą potem na drewno przenosimy za pomocą tak zwanej przepruchy. To jest takie przesypanie pigmentem. Kiedyś to było tak, że malarze dziurkowali sobie szkic i przez te dziurki pigment przepruszali właśnie. I w ten sposób ten szkic swój przenoszę na deskę. Kiedy mam już szkic zrobiony, to przystępuje do wyzłocenia. Właśnie ikony kojarzą nam się z bogatymi złoceniami. Pulmet to jest taka glinka występująca w jednym czy dwóch miejscach na świecie. Ona ma taki bordowy kolor. Jeżeli pan pójdzie do starego kościoła, to na przykład na kolumnach prześwieca troszeczkę ten pulment. I tym pulmentem, też specjalnie leciutko podgrzanym, bardzo odpowiedniej temperaturze, pokrywam te elementy pod złocenie przeznaczone. Leję na niego wódkę i biorę płatek złota, który jest bardzo, bardzo cienki. On ma jedną 125-milionową milimetra grubości. Biorę pędzel z ogona wiewiórki i pocieram go o czoło. Wtedy płatek złota do tego ogona wiewiórki się przyczepi i przenoszę to na tę wódkę. Wódka zaschnie. Biorę do ręki agat, taki kamień półszlachetny, panie nieraz mają wisiorki z agatów, i ten agat biorę pod pachę. Kiedyś to były kły wilka i po pewnym czasie stukam w nim w złoto. Dlaczego pod pachę agat? Dlatego, żeby się nagrzał i nie rysował złota. Zaskakujący może być fakt, że do kolorowania ikony używa się jaj, a konkretnie tempery jajecznej. Czyli biorę pigmenty, to są takie proszki, to są ziemie z różnych miejsc świata, palone, albo na przykład mogą to być utarte kamienie szlachetne, i robię medium, czyli spoiwo, które ma za zadanie skleić te drobinki. To jest żółtko z jajka i wino ja na przykład biorę. I z tej mieszaniny robię właśnie spoiwo, którym będę malować. Robimy podmalówki. Cała ikona na początku jest w ciemniejszych barwach i później wieloma bardzo cienkimi, laserunkowymi wręcz warstwami budujemy bryłę, czyli coraz jaśniejsze kolory nakładamy, troszeczkę tak jak poziomice na mapie. To odróżnia pisanie ikon od malarstwa zachodnioeuropejskiego, gdzie to, co ma być jasne, jest jasne od samego początku. Jak zaznacza Ewa Grześkiewicz, wiele czynności w pisaniu ikon trudno wyjaśnić, ale jeśli się ich nie wykona, praca po prostu może nie wyjść. Mimo wszystko zachęcamy do pisania ikon. Niełatwa sztuka. Warsztaty ikonopisania odwiedził nasz reporter Kuba Jamrozek. And the world.